ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويقول أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وفي رواية: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuihusia nafsi yangu katika jambo hilo, kwani kumcha Allah jalla wa ala ndio kufaulu kwetu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Ndugu zangu wa Kiislamu, tupo katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao zimekithiri khairat, zimekithiri khairi, mwezi ambao mashaitani hufungwa kutokana na utukufu wa mwezi huu. Milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi: idha jaa ramadhanu futihati abwabu aljanna wa ghuriqati abwabu an-nar wa sufidati ash-shayatin. Ndugu zangu wa Kiislamu, kufunga si kujizuia kula na kunywa peke yake, kwamba atakayejizuia kunapokula na kunywa kadhalika tendo la ndoa, basi huyo ndiye aliyefunga. Bali funga ya hakika ni kujizuia na muharramat, kujizuia na mambo ya haram, kadhalika kujipamba na khairat, kujipamba na matendo mazuri, matendo mema. Na hili ndio lengo la somo. Allah tabaraka wa taala anatubainishia katika Qur'an hikma ya kufaradhishwa ibada hii ya somo. Anasema Allah tabaraka wa taala: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaikumusiyam, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lengo la kufunga ni attaqwa, ucha Mungu. Kwa hiyo ikiwa mtu anafunga alafu halikupatikana lengo hili, basi kufunga kwake hakuna faida, kufunga kwake hakukumletea yeye natija, kwa sababu swaumu imefaradhishwa kwa hikma maalum, nalo ni jambo la kumcha Allah, attaqwa. Wattaqwa kama yakulu ahlul ilmi, kama wanavyosema wanachuoni kwamba takwa ni imtithalul awani wajtinabun nawahi, ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na makatazo. Hiyo ndio takwa. Kwa hiyo ikiwa lengo la kufunga ni kumcha Allah, maana yake mwenye kufunga anatakiwa aonekane katika taat, utekelezaji wa maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, kama vile swala, swala tano, saumu yenyewe, zaka, haji na mengineyo katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaamrisha. Kwa kina mama kuna masala ya hijab, mtu amefunga lakini anatembea barabarani na kanga moja, kichwa wazi, mwanamke huyo wa Kiislamu na yuko ndani ya saumu. Sasa lengo la saumu sio kule kushinda na njaa na kiu, la, lengo la saumu la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah tabaraka wa taala. Wattaqwa hiya imtithalu awami, takwa ni kutekeleza maamrisho, wajtinabu nawahi, na kujiepusha na makatazo, kujiepusha na uongo, kujiepusha na riba, kujiepusha na wizi, dhulma, uzinifu, ulevi na kila jambo la haramu. Hiyo ndio takwa na ndio lengo la kufunga. Katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zur, yule ambaye hakuacha qawla az-zur. Nini qawla az-zur? Wanasema wanachuoni, al-qawlu az-zur kullu kalamin batilin ma'ilin 'anil haqq. Qawlu az-zur ni kila maneno ya batili yaliyopinda kunako haki. Kwa hiyo yule ambaye hakuweza kujiepusha na maneno ya bafi, wal amala bihi, na hakuweza na hakuweza kujiepusha na vitendo vya batili, wal jahala, na hakuweza kujiepusha na maasiya. Al jahala maana yake na muradi wake hapa ni kullu almaasi, maasi yote, kwa sababu mwenye kutenda maasi ni jahili, kwa sababu ya ujinga ndio akafanya maasi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi anabainisha hikma ya kufunga ni nini. Anasema, man lam yadaa qawla zuur, yule ambaye hakuweza kuacha maneno ya batili, matusi, uongo, ufitinishaji na kila aina ya kauli ya batili, wal amala bihi, na hakuweza kuacha vitendo vya batili, wal jahala, na hakuweza kuacha maasi, falaisa lillahi hajatun, basi Allah hana haja, ayyada ta'amahu wa sharabahu, kuacha kwake kula na kunywa. Hakuna faida ya yeye kuacha kula na kunywa, ili hali lengo la kufunga ni takwa, lengo la kufunga ni kumcha Allah. Alafu yeye yuko ndani ya saumu, lakini haachi maasi, haachi maneno ya batili, haachi vitendo vya batili. Falaisa lillahi hajatun an yadaa ta'amahu wa sharabahu, Allah ana haja ya mtu huyu kuacha kwake kula na kunywa. Kwa hiyo je, maana ya haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyapokea Imam Bukhari katika sahihi yake, maana yake kwamba mtu ikiwa atafanya maasi au atazungumza maneno ya batili au atafanya vitendo vya batili ili hali amefunga, ina maana mtu huyo afungue? Au yule asiyeweza kujizuia na maasi, basi hamna haja ya kufunga, aache kufunga? Ndio maana ya haya maneno, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asiyeweza kujizuia na vitu hivyo, Allah ana haja ya kuacha kwake kula na kunywa. Hakuna faida kuacha kwake kula na kunywa. Kwa hiyo maana yake aache kufunga. Wanajibu ahlul ilmi swali hili, wanasema muradi hapa sio mtu aache kufunga kwa sababu hawezi kujizuia na vitendo hivi vilivyotajwa, bali almuradu bihi at-tahdhiru, muradi wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kutahadharisha, an fi'li al-ma'asi, kunako kutenda maasi hali ya kuwa mtu amefunga. Kwa hiyo lazima mtu ajichunge na ajilinde kunako vitendo vibaya, hala kaunini, hali ya kuwa yeye yupo katika saumu. Na hii haimaanishi kwamba nje ya saumu watu wasijichunge katika yale wanayoyasema na kuyatenda. Aseme analolitaka na atende analolitaka maadamu Ramadhani imekwisha. La, haina maana hiyo, bali anatakiwa ajichunge ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Lakini katika Ramadhani limesisitizwa mno, kwa sababu ni mwezi ambao mtu anakuwa katika tadrib, anakuwa katika mazoezi ya kumcha Allah, ya ucha Mungu. Kwa hiyo ikiwa atashindwa ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani hatoweza. Ikiwa mtu atashindwa kujichunga na kujihifadhi kunako maasiya, kunako maneno ya batili na vitendo vya batili na maasiya, hakuweza kujichunga katika Ramadhani, hali ya kuwa mashaitani wamefungwa, milango ya moto imefungwa, milango ya pepo imefunguliwa, kheri nyingi kabisa katika mwezi wa Ramadhani, lakini akashindwa, basi baada ya Ramadhani hawezi, kwa sababu huko wale viongozi na vinara wa kuwashawishi watu katika maasia wanafunguliwa, mashayatini. Kwa hiyo atakayeshindwa ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kushindwa kwake kuko wazi. Kwa hiyo ndio maana mambo haya yanahimizwa zaidi na kukokotezwa zaidi ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo ikiwa mtu atafunga lakini hana uwezo wa kujizuia na haya, kufunga kwake hakuna faida. Kwa hiyo si kwamba aache, akiacha atakuwa na kesi ya kuacha kufunga, na kufunga ni moja katika nguzo tano za Uislamu, bali anatakiwa achukue tahadhari na anatakiwa aichunge somo yake na kuilinda, kama vile mtu anavyopata kitu chenye thamani akawa anakihifadhi na kukilinda. Hata kuwa mtu mwenye akili sawa sawa, endapo atatafuta mali yenye thamani kama dhahabu, akaingia chini kwenye shimo lenye urefu wa kilomita kadhaa, akapata jiwe lake la gramu 10 au gramu 50 la dhahabu, alafu baada ya kulipata katika mazingira magumu na juhudi kubwa, yeye asilichunge na wala kulilinda wala kulihifadhi, kisha likaja likapotea au likaibiwa, hawezi akawa ni mtu mwenye akili sawa sawa. Kwa sababu mtu anapopata kitu chenye thamani, kwa kawaida huwa anakilinda kwa nguvu zake zote, kwa juhudi zake zote. Sasa vipi wewe una jambo la thamani ambalo ni saumu, ujira wake Allah tabaraka wa taala hakuuwekea hesabu maalum, bali Allah atalipa ujira wa kufunga pasi na hesabu, tofauti na amali zingine. Sasa kitu kama hichi wewe hutaki kukihifadhi wala kukilinda, unafunga, hakuna ambacho kinaendelea kwa wewe katika somu isipokuwa ni kule kwa chakula na kunywa na tendo la ndoa, lakini mengine yote ya haram uko nayo, ya wajib, amri za Allah tabaraka wa taala zingine hauzitekelezi na uko ndani ya somu. Sasa vipi somu itakavyoondoka, hali yako itakuwaje? Ndio unakuta kuna watu unapoandama mwezi wa Shawwal tayari amekwisha kuwa na mipango ya maasi, bali kuna watu kumi la mwisho tu linapoingia tayari anaanza kududuliza pesa ya kwenda disco, mwingine nyingine ya kwenda beach, mwingine ya kuingia kwenye ukumbi fulani, bali anaanza mawasiliano na wale watu wake kuonesha kwamba somo haikumpa chochote zaidi ya kushinda na njaa kadhalika na kiu. Man lam yadaa qawla zuur, yule ambaye hakuweza kuacha maneno ya batili, wal amala bihi, na kuacha vitendo vya batili, wal jahala, na hakuweza kuacha maasiya, falaisa lillahi hajatun, basi Allah ana haja ayadaa ta'amahu wa sharabahu, kuacha kwake kula na kunywa. Kwa tunatakiwa tuchukue tahadhari kama alivyotahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Ndugu zanguni, kufunga kuna malengo na makusudio maalum. Kwa tusihesabu tu leo chungu cha sita, na cha sita leo, cha saba, cha nane. Kufunga kuna malengo. Je, umeyafikia yale malengo au unayakaribia yale malengo ya kufunga? Hiki ndicho ambacho unatakiwa ukiangalie kabla siku za Ramadhani zinapokwenda. Hebu jikague na jitathmini yale malengo ya kufaradhishwa somo, kuamrishwa wewe ufunge, yale malengo unayaendea? Kwa sababu si ibada ambayo imewekwa tu, hakuna hikma wala hakuna malengo wala makusudio. Si hivyo kama wanavyofahamu baadhi ya watu kwamba yeye atakapojizuia kula na kunywa na hakutani na mkewe mchana wa Ramadhani, basi yeye anaona amemaliza na hiyo ndio saumu. Kwa hiyo yeye anahesabu chungu, chungu cha kumi, chungu cha 15. Umeona bwana, ikikaribia karibia kule apate na nguo nzuri za kuswalia Idi, apate na kuku wake au mbuzi, amemaliza anasherehekea Idi. Kwa sababu watu wanafunga kwa mazoea na wala si kufunga kwa kuchunga hikma na makusudio ya kufaradhishwa ibada ya kufunga. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad, amepokea Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika Ibn Majah amepokea katika Sunan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, rubba sa'imin, huenda mwenye kufunga, laisa lahu min siyamihi, hana yeye katika kufunga kwake, illa al-ju', isipokuwa njaa. Yaani hapati isipokuwa kushinda na njaa. Kwa hiyo kama kuna faida ya kushinda na njaa, basi ndio hiyo atayoipata yeye. Lakini si thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutochunga, kutoilinda, kutoihifadhi saumu yake. Kwa sababu lengo sio kujizuilia kula na kunywa, bali ni attaqwa. Kwa hiyo rubba swaimin, huenda mwenye kufunga, laisa lahu min siyamihi, hana yeye kunako kufunga kwake, illa al-ju', isipokuwa njaa. Katika riwaya aliyoipokea Imam Ahmad ikaja kwa lafdhi kam min swaimin, kwa kam al-khabariya, na kam al-khabariya tufidu al-kathra, ufidisha wingi. Yani maana yake kam min swaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', maana yake wafungaji wengi wanaofunga hawana katika kufunga kwao isipokuwa njaa. Yaani hawakupata isipokuwa kule kushinda na njaa. Kwa hiyo kama kuna faida za kiafya zinazopatikana kwa kujizuia kula na kunywa kwa muda fulani, basi hiyo njaa ndio atafaidika na faida hiyo. Lakini si ujira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu asiyeweza kujichunga na maasi, asiyeweza kujichunga kunako vitendo viovu na maneno maovu, Allah ana haja ya kula kuacha kwake kula na kunywa, kwa sababu hatopata faida isipokuwa njaa. Kwa hiyo cha msingi ihurumie nafsi yako, lekebisha masiku bado yako. Kuna watu wako ndani ya Ramadhani bado wanaswali Ijumaa mpaka Ijumaa, na anafunga na anategemea somo hii ajekulipwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bali wako ambao hata hiyo Ijumaa inamshinda na yuko ndani ya somo, wake kwa waume. Na ukitaka kulijua hilo, wala usiangalie mbali, rudi ndani ya familia yako, rudi ndani ya jamaa zako. Utakuta shangazi, mjomba, mama mdogo, babu, bibi na mfano wake, anafunga lakini tayari kuswala. Anafunga swala yake Ijumaa mpaka Ijumaa, au swala tano, lakini anachagua ataswalia dhuhuri aonekani mpaka isha akanuize, baada ya hapo aonekani mpaka kesho tena. Watu wako katika hali hiyo. Sasa haya ikiwa yanadiri katika mwezi wa Ramadhani, mashaitani wamefungwa, nje ya Ramadhani watu hawa wakoje? Ndio tunavyoona mabalaa katika mujtama wa Kiislamu, kwa sababu watu wanashindwa kufahamu nini hekima ya hizi ibada. Matokeo yake wanazifanya kwa mazoea, kwa sababu amezoea kufunga toka akiwa mdogo, alikuwa akifunga, basi amekuwa mtu mzima anaendelea hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni ibada ya ada na wala si ibada ambayo imetimiza vigezo vyake. Kwa hiyo lazima tufahamu, asiyeweza kujizuilia na maneno machafu, maneno ya batili na vitendo vya batili na maasi, Allah ana haja ya kuacha kwake kula na kunywa. Rubba swaimin, huenda mwenye kufunga laisa lahu min siyamihi illa aljuu, hana yeye anachokipata kutokana na kufunga kwake isipokuwa njaa. Kwa tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwe ni wenye kufunga kwa mujibu wa maelekezo ya sheria. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe tufunge saumu kwa kuyafikia na kuyatimiza yale malengo ambayo kwayo ibada ya saumu ikafaradhishwa kwetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.